خوابه دونه جای خالیش تو خونه واسه من یه زنده دیگه اون دست نداره واسه من گل بیاره روی موبان بذاره به رشته ناز کوچولو چشمات قشنگه میدونم، دلم میخواد اینو بدونی، به پای چشمات میمونم، عاشقتم همه میدونم، تو قلبمی خوب میدونم، مهربونی کن عزیزم تا توی قلبت مهمونم. اصل خانو دلتنگ شماست، اصل خانو شیطون و بلاست، اصل خانو خوشگل و دلبری، اصل خانو الهی بمیرم برات، اصل خانو الهی بمیرم برات. Oh, can you say